देखियो दा मुख मेरा सा जांदा रुक गोरी चिट्टी जी में चमके दो पैरां दी धुप ओ देखियो दा मुख मेरा सा जांदा रुक गोरी चिट्टी जी में चमके दो पैरां दी धुप आगरे दे ताज वांगरा ओ कुड़ी मिठी जही लगदी आ यारो बब्बू मान दी आवाज वांगरा कुड़ी मिठी जही लगदी आ यारो बब्बू मान दी आवाज वांगरा सिंपल सिटी सोच उच्ची बिंद रखी ए दी हेक दे जही ओ किसे सुथरे जे शहर दी ओ लगदी ए सुथरी जी लेक दे जही ओ किसे सुथरे जे शहर दी ओ लगदी ए सुथरी जी लेक दे जही सुरीले किसे साध वांगरा ओ कुड़ी मिठी जही लगदी ए यारो बप्पू मान दी आवाज वांगरा कुड़ी मिठी जही लगदी ए यारो बप्पू मान दी आवाज वांगरा मर जाने दियो गाई होई वार सिद्धी हीर वर्गी ओ मत्थे दी थ्रेड चकमी जी अख मिर्जे दे तीर वर्गी ओ मत्थे दी थ्रेड चकमी जी अख मिर्जे दे तीर वर्गी सोने किसे खाब वांगरा ओ कुड़ी मिठी जही लगदी आ यारो बब्बू मान दी आवाज वांगरा कुड़ी मिठी जही लगदी आ यारो बब्बू मान दी आवाज वांगरा ਵਾਂਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ।